असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेहं भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि क्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा जय श्री कृष्ण जय श्री अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम इस श्लोक पर हैं, इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करते हैं। परमात्मा इस जगत के सृष्टा हैं, इज द क्रिएटर। और यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं क्रिएटर तो हूँ, मैं प्रलयकारी भी हूँ, डिस्ट्रॉयर, विनाश करने की शक्ति भी मुझ में है और मैं विनाशकारी तत्व भी हूँ। अभी ये जो विचार है ना, परमात्मा के पास विनाश की शक्ति है, यह हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी खोज है। इट्स अ यूनिक थिंग अबाउट अवर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि जगत भर में परमात्मा को एक पॉजिटिव रूप में ही बताया गया है। सृष्टा, परमात्मा यानी कि सृष्टि को बनाने वाले। लेकिन हमारे जो दृष्टा हैं, ऋषि हैं, वी कैन से द बोल्ड ऋषिस, हिम्मतवान ऋषि हमारे, उन्होंने साथ साथ ये बनाने के पीछे जो इन्हीलेशन यानी कि जगत को प्रलय की ओर ले जाने की जो शक्ति है, उस शक्ति का भी उन्होंने दर्शन किया। और हमारे दार्शनिकों ने कहा कि जो बनाएगा वही मिटाएगा भी, क्योंकि जो सृजन करता है वही विनाश भी कर सकता है। जहां से जगत की उत्पत्ति हुई उसी में जगत लीन हो जाएगा। ये जो ख्याल है, ये जो दृष्टि है, ये हमारे दार्शनिक शास्त्र की एक बहुत बड़ी क्या कहें, विशेषता है। क्योंकि जगत भर में परमात्मा को सृष्टा, परमात्मा दयालु हैं, परमात्मा करुणावान है, और इसलिए परमात्मा किसी को मार सकते हैं, ये बात किसी के मन में जल्दी बैठती नहीं है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सारी दुनिया में मृत्यु के लिए उन्होंने दूसरे तत्व को खोजा, उसको डेविल नाम दिया, शैतान नाम दिया, इब्लिस या अलग अलग नाम दिए, यानी परमात्मा से अलग, एन एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम गॉड की उन्होंने कल्पना करी, और एक ऐसे शक्ति की कल्पना करी कि भाई बनाने वाले तो परमात्मा है, हमारा ध्यान रखने वाले परमात्मा है, गॉड इज वेरी काइंड, परमात्मा तो करुणावान ही है, तो भगवान मिटा नहीं सकते, इसलिए मिटाने के लिए एक दूसरी शक्ति की उन्होंने कल्पना करी जिसको उन्होंने डेविल कहा, शैतान कहा। हमारे दार्शनिकों ने दोहरा तो इस बात को कि इस बात को कहा डंके की चोट पर कि जो बनाता है वही मिटाता भी है, और बनाने में जिस ईश्वर की हम कृपा देखते हैं वह तो हमारी धार्मिकता है, लेकिन मिटाने में भी ईश्वर की जो कृपा देख सके वह सही मायने में धार्मिक है। शिव जी को हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु में नहीं अमृत की ओर मुझे ले जाइए हे प्रभु। जैसे ककड़ी बेल से पकी हुई ककड़ी बेल से अपने आप आसानी से गिर जाती है, उस तरह मैं अपना ये शरीर त्याग दूं और मुझे मृत्यु की ओर नहीं, मुझे हे प्रभु अमृत की ओर ले जाइए, ऐसी हमारी शिवजी को प्रार्थना है। तो ये हमने देखा, हमारे दार्शनिकों ने देखा, ये तत्व को देखा है। कृष्ण कहते हैं कि सर्जन भी मैंने किया, विनाश भी मैं करता हूं, कल जो बात कर रहे थे कि जीवन की सारी गति जो है वर्तुलाकार है, जो चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वहीं समाप्त हो जाती हैं। हम सर्कल बनाएं तो सर्कल का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, वो घूमता ही रहता है। इसके बारे में हमने कल बहुत लंबी चर्चा करी थी। यदि आप लाइन बनाएंगे तो उसकी बिगिनिंग है, उसका एंड है, लेकिन सर्कल का ऐसा नहीं है। तो हमारा सारा जीवन जो है वो इस प्रकार से सर्कुलर है। एक अच्छी क्लिप व्हाट्सएप पर आई है, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आज यहाँ आपको दिखाता नहीं हूँ, बट आई सेंड इट इन द व्हाट्सएप कि जीवन वर्तुलाकार सर्कुलर कैसे है। बचपन में हम जहाँ से शुरुआत की वहाँ से बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते युवानी की ओर आए, पुख्त हो गए, और फिर बाद में जैसे हमने वो शरीर की छह कलाओं की बात करी थी, बराबर, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, ये जो छह कलाओं की हमने बात करी थी, तो जिस बिंदु से हम शुरू करते हैं उसी बिंदु पर हम वापस पहुंच जाते हैं, सर्कल पूरा हो जाता है। तो मृत्यु जन्म से अलग नहीं है, मृत्यु पुनर्जन्म के लिए नया द्वार है, यानी हम जूना फ्लैट में से नए फ्लैट में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू ए न्यू फ्लैट। इसलिए बार बार मैं ये मुझे कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम जब भी नए घर में जाते हैं तो तभी हम रोएंगे या तो गर्मा लापसी रानसू, नवा फ्लैट में जाए तेरा मिठाई खानी चाहिए, क्योंकि जर्जरित फ्लैट जो है ये अभी खत्म हो गया, अभी इसमें कोई बचा नहीं है, तो इसको छोड़कर एक नया शरीर धारण कर रहे हैं। यू आर कमिंग अक्रॉस ए न्यू सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि इस एनवायरनमेंट में जो मैंने नहीं पाया, आत्मा के लेवल पर बात कर रहे हैं अभी, हाँ, जो नहीं पाया या तो नहीं कर सका, वो नए एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से कर पाऊंगा। मैं अपनी बात करूं कि मान लीजिए कभी जो शारीरिक सक्षमता इतनी नहीं है, मुझे मान लीजिए कि संगीत सीखना है तो संगीत में जो आलाप वगैरह करने होते हैं, आ वगैरह जो, तो गला हिलता नहीं है अभी, कितने भी मेहनत करूं, कोशिश करता हूं, लेकिन वो बचपन में यदि सीख लिया, जब गला कोमल है तभी यदि सीख लिया तो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो मेरी संगीत साधना की दृष्टि से मैं देखूं तो न्यू बॉडी विल बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मी, तो मैं मृत्यु का डर क्यों रखूं? मुझे तो नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। ये जो दर्शन है ये हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है। पश्चिम ने इस बात के लिए एक दूसरा तत्व शैतान सटान डेविल की रचना करी उन्होंने। तो हमारे लिए विनाश जो है वो एक विश्राम है। सृष्टि में हम श्रम करते हैं बराबर पूरा जीवन, और फिर विश्रांति है। दिन भर हम काम करते हैं बराबर, हमारी बात करें दिन भर काम करते हैं तो रात को सो जाते हैं ना, विश्राम तो लेते हैं ना, तो दूसरे दिन वापस नए सिरे से नई ऊर्जा से नई शक्ति से हम दूसरे दिन का नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी भी एक दिन पूरा गुजारते हैं तो फिर उनको भी सोने का तो मन होगा ना, यू विल ऑल्सो स्लीप ना, तो ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमें दिन भर काम करके रात को सोना होता है तो ब्रह्मा जी क्यों ना सोए, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। तो ये जो पूरी एक अनूठी कल्पना है, ये लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारे ऋषियों ने हमें दी है। सो मृत्यु को हमने कभी अनवांटेड अनडिजायरेबल एंटिटी के रूप में नहीं देखा है, ये हमारा दर्शन कहता है। क्या डेथ इज नॉट समथिंग विच इज टू बी अफ्रेड ऑफ, किस मृत्यु कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु कोई हमारा शत्रु नहीं है। क्या आप इस नजरिए से यदि मृत्यु को देखना शुरू कर लोगे तो जीवन में से मृत्यु का डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा। और मानव जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, और मृत्यु का ही भय निकल गया तो फिर कुछ नहीं, मौज ही मौज है। कई साल पहले एक अंडरवर्ल्ड के एक आदमी से मेरा पाला पड़ गया था, तो उसने मुझे धमकी देने की कोशिश करी थी कि दादा होशियारी मत करना देख लेंगे। तो मैंने उसको वहीं रोका, बोलो भाई अभी तू सुन ले मेरी बात, कान खोल के सुन ले, दिस व्हाट आई टोल्ड हिम, यदि मेरी मौत तेरे हाथ लिखी है तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और यदि मेरी मौत तेरे हाथ नहीं लिखी है तेरे को जो करना कर ले, मैं यही हूँ, यही मेरी ऑफिस है, मैं यहाँ रोज आता हूँ, तुझे जो करना है कर ले, नहीं आए वापस। एक बार जीवन में से मृत्यु का भय निकल गया तो डर शब्द आपकी डिक्शनरी में से निकल जाएगा, यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एल्स। डर लगेगा ही, डर काहे का, बहुतों को मारी नक्शे ने, ठीक है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, मर जाएंगे। देखो सोच के देखो करके देखो, बहुत मजा आएगा जीने का, तो फिर मजा ही मजा है, डर ही नहीं है किसी का। सो जिसने मृत्यु को शत्रु की तरह देखा, या तो जो मृत्यु से जो व्यक्ति डरता है वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि जिंदगी भर मौत का डर सामने ही रहता है, मर जाएंगे, जब भी मौत आएगी कंफर्म रिटर्न टिकट है सबकी बराबर। ये जीवन में यदि एक चीज़ जो शाश्वत है वो है मृत्यु, वो तो आने ही वाला, बाकी कुछ आए ना आए, कुछ जो भी होना है नहीं होना है, कुछ भी होना है, कोरोना लगेगा नहीं लगेगा, अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, ये करेगा वो करेगा, ब्ला ब्ला, पैसे आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा। वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ इज डेथ, मृत्यु आने वाली है, सर्टन है, सबके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट है, खाली हमें डेट और टाइम का पता नहीं है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड ना, जाना ही है। सो मृत्यु को यदि हम मित्र मानेंगे तो हम खुमारी के साथ जी पाएंगे, और फिर जिसको मृत्यु दुखी नहीं कर सकता उसको जीवन क्या दुखी करेगा है? मौत से जो नहीं डरता है तो भी जीवन उसको क्या दुखी करेगा, जीवन में भी फिर मौज ही है, जल स्वच्छ करवानो, जैसे ककड़ी का एग्जांपल त्र्यंबकम में जहाँ मैं देखा ना कि पका पकी ककड़ी पका फल जैसे अपनी जगह से गिर जाता है आसानी से, बस ये मृत्यु। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं सृजन भी हूँ मैं विनाश भी हूँ। और ये जो बात है ये हमारे दार्शनिकों ने ही कही है, कृष्ण ने कही है। क्रिश्चियनिटी में एक रिवाज है कि आदमी जब मृत्यु की शैया पर होता है तब पादरी को बुलाया जाता है। हमारे में भी कि हम भगवद गीता का पुरुषोत्तम युग का पाठ करते हैं या तो माँ मृत्युंजय जप का पारायण करते हैं या तो गायत्री मंत्र का पारायण करते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो भी आखिरी सांसें ले रहा है तो उसको अध्यात्म के रूबरू कराते हैं। वैसे क्रिश्चियनिटी में भी रिवाज है कि जब कोई आदमी ऐसा है तो पादरी आता है और पादरी उससे प्रार्थना करवाता है प्रीस्ट, और उनसे बुलवाता है कि भाई हे शठा आई हैव नथिंग टू डू विथ यू नाउ आई एम गोइंग टू द किंगडम ऑफ गॉड, हे शैतान मेरा अभी तेरे से कोई वास्ता नहीं है मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, शैतान तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है ना, ऐसा वो पादरी उससे बुलवाते हैं लास्ट मोमेंट पर। तो यानी उनका कहना ये है कि जीवन की हमारे में जो मान्यता है वही उनमें भी है कि जीवन की लास्ट क्षण में जो बात निकलती है मुँह से वही आपकी गति होती है क्या। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले जो हम करते हैं वो भी करते हैं क्या, हम गोविंद का नाम लेते हैं गॉड का नाम लेते हैं, बात तो एक ही है। अभी वो आदमी सुनता है आंखें खोलते हैं बंद कर लेता है, आंखें खोलते हैं बंद कर लेता है, पादरी और जोर जोर से बोले बोलो ऐसा हे शैतान तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है मैं परमात्मा की मरण में जा रहा हूँ। पादरी को ऐसा लगा कि उसको मृत्यु निकट आ रही है इसलिए ज़्यादा सुन नहीं पा रहा है, इसलिए पादरी थोड़ा और ऊँचे से बोलता है, फिर वो दिखता है वापस आँख बंद कर लेता है क्या। तो पादरी ने बोला कि जरा इसको हिलाओ ताकि मैं जो बोलता हूँ सुन सके और वो मेरे साथ तो रिपीट करे। तो उसको हिलाया तो बोला नहीं नहीं मैं बराबर अच्छी तरह से सुन रहा हूँ, डोंट वरी आई लिसन टू यू। बोला तो फिर तू बोलता क्यों नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि देखो भैया मरते समय किसी को नाराज करना ठीक नहीं है क्या, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं किसके पाले पड़ने वाला हूँ मरने के बाद, शैतान के पाले पड़ूंगा या तो गॉड के पाले पड़ूंगा बराबर, तो मैं आखिरी वक्त में इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता, चुपचाप मुझे मरने दो। यदि मैं शैतान के पाले पड़ गया उसकी शरण में पहुंच गया और अभी मैं यहाँ आप जो बुलाते वैसे बोलूँगा तो शैतान मुझे परेशान करेगा, इससे अच्छा है कि इसकी दोस्ती कर लूँ। और भगवान की शरण में गया तो वो तो दयालु है ही, तो इसलिए डोंट वरी मुझे शांति से मरने दो। तो इन्होंने जगत को दो सत्ताओं में तोड़ दी, गॉड एंड सैतान। अभी इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है मालूम, हम भगवान को कहते हैं कि गॉड इज ओमनी पोटेंट, भगवान सर्वशक्तिमान है बराबर। तो भगवान यदि सर्वशक्तिमान है और भगवान आपको जिंदा रखना चाहते हैं, भगवान आपके जन्मदाता है, भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं, उसके सामने आपको मारने के लिए शैतान को खड़ा कर दिया, शैतान को खड़ा कर दिया, तो यू आर चैलेंजिंग द ओमनीपोटेंसी ऑफ द गॉड, परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान शक्ति जो है उसी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि उसके सामने एक उसी के जैसा उससे ज़्यादा बलवान आदमी को खड़ा कर दिया आपने, कि भगवान आपको जिंदा रखना चाहते हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, वो आप अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू सक्सीड, मरना तो यही सबको, ये विडंबना है। इसलिए हमारे दार्शनिकों ने जो जन्म देता है वही मौत भी देगा। अहम प्रभव प्रलय। इसलिए कृष्ण बड़ी सरलता से कह देते हैं, वेरी कन्वीनियंटली, कि मैं ही सर्जनकार हूं और मैं ही प्रलयकार हूं, मुझसे ही सब पैदा होता है और मुझ में ही सब कुछ लीन हो जाता है। और इसलिए हमने जो परमात्मा की कल्पना करी है, जो हमारे दार्शनिकों ने जो परमात्मा का दर्शन हमें करवाया है, उसमें परमात्मा गॉड इज अनडिवाइडेड, अविभाजित परमात्मा है, क्योंकि हमने परमात्मा को डिवाइड नहीं किया। कृष्ण कहते कि आप मुझे भला कहो या बुरा कहो, जो भी है वो मैं हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारा भला पड़ा है। क्या जिस तरीके से तुम बुरन है, ये इधर ही आना है वापस, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। और जो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे वही कृष्ण के तत्वों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। कृष्ण के बारे में कुछ जो गलतफहमियां होती है उसमें से एक ये है कि एक तो हम कृष्ण को परमात्मा के स्वरूप में देखते हैं और एक हमारे मन में एक छवि ऐसी है परमात्मा की कि भाई परमात्मा जो है वो अच्छा ही काम करते हैं, परमात्मा कभी कुछ बुरा कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए मृत्यु और परमात्मा, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलेट और एसोसिएट। अभी कृष्ण ने यहाँ कहा है तो मानना पड़ेगा, बात तो सही है। अभी कई लोग कृष्ण को ये कहते हैं वॉर मॉन्गर, क्योंकि भगवद गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं ना कृष्ण युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तस्मात युद्धस्व भारत तस्मात युद्धस्व भारत, हे अर्जुन युद्ध करो। तो एक ओर से परमात्मा कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, बराबर भगवान है ऐसी बात करते हैं, और दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, युद्ध करवाते हैं राधा, प्रेरणा क्या माथे उभारे ने बधावे पहले उपाड़ गांडी उतारो नीचे मुकी दो तक उपाड़ावे, उसको तो भागने का था अर्जुन को, तो संन्यास लेना था, हाथ पकड़ कर खड़ा किया कि नहीं नहीं जा सकते हो, युद्ध करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने कहा कि कृष्ण ऐसे कैसे आदमी है क्या, क्योंकि भगवान जो है वो तो शांति की बात करेंगे, शांतिवादी रहेंगे। तो कृष्ण कुछ जम नहीं रहे हैं, अर्जुन को भागना था युद्ध छोड़ के, क्या शांति की ओर जा रहा था, संन्यास लेना था उसको, तो उसके लिए तो तुमको रास्ता बना के दे, चलो अर्जुन निकलो, ओके गो नो प्रॉब्लम। क्या कृष्ण को हस्तिनापुर के राज्य से क्या लेना देना था, अर्जुन बाधे के ना बाधे कृष्ण कितना टका, कृष्ण को समझने में यही हम गलती करते हैं। कृष्ण ने भगवद गीता में कहीं अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं उकसाया है। आप बोले कि ये यार कहीं तो हाँ जो बोलो यार, भगवद गीता में कितने श्लोक में कहा है हे अर्जुन युद्ध करो, हे अर्जुन युद्ध करो, हे अर्जुन युद्ध करो, और तुम बोलते हो कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया ही नहीं। यस आई मीन इट, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम तुम्हारे स्वधर्म का पालन करो और अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध करना, क्योंकि अर्जुन यहां महाभारत के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं। रात के बेवा के कान पकड़ी ने भगवान खींची न अर्जुन गाला पड़ा लड़वा जाओ, पूरी तैयारी कर कर आए हैं अर्जुन, जब भी 12 वर्ष वनवास में थे तभी स्वर्ग में जाकर इंद्र से हथियार लेकर आए हैं, शिव जी का ध्यान करके पाशुपतास्त्र लिया है, सब युद्ध करने की पूरी तैयारी करके विद फुल प्रिपरेशन युद्ध के मैदान में अर्जुन आए हैं। अने लड़ाई करवानो टाइम आवे तरीके सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, चलेगा क्या? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम तुम्हारे स्वधर्म का पालन करो बस। अभी आज से कोरोना खुल रहा है ना, वो भी नाई की दुकानें खुल रही हैं, सलून्स। तो भगवान मान लीजिए कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एम टेलिंग यू, मान लीजिए कोई भगवान किसी नाई के ऊपर प्रसन्न हो जाए, कृष्ण भगवान वहां होते हैं सलून में होते हैं, तो नाई को बोले तुम हजामत कर, तू वो तेरा काम है, तेरा स्वधर्म भी क्या है, डू योर हेयर कटिंग जॉब यार, हजामत कर रहे तो बाकी की पंचायत क्यों करता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रसन्न हो गए तो बोले तू टिक मार ना, कोरोना के दिनों में मान लीजिए कि किसी गृहिणी ने घर में पानी पूरी की पानी बनाना सीख लिया, बराबर एकदम कुरकुरी पानी पूरी की पानी बनने लगी, अभी तो आहा मजा आ गया। कोरोना खुल गया फिर अभी पार्टी देनी है तो 15-20 सहेलियों को या तो रिलेटिव्स को बुलाया गया, बस आज तो आपड़ा बहन से पानी पूरी खोड़ावाना है बधाने, मेरा पुष्पाबेन पानी पूरी वाला, तो पुष्पाबेन सबको पानी पूरी खिलाने वाले हैं, 25 लोग इन्वाइट किया, आटा वाटा गून के तैयार रखा, और फिर अभी पूरी बेल के तलने की बारी नहीं, मराठी नहीं था वो बार थी लिया होने तो आप बधो लोट बोट बांधी रखे करूँ, एंड फिर क्या कहोगे, अरे सब तैयार कर रखा है पूरा करो, तुमको तो आता है इसलिए तो बुलाए तुमने सबको ये पानी पूरी खिलाने के लिए, तो अभी पूरा करो ना। भगवान वहां होता तो पुष्पाबेन को क्या बोलते थे, वही बोलते थे बस, तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे भैया तुम युद्ध करने के लिए आए हो, पूरी तैयारी के साथ आए हो, युद्ध करो। वहां कोई ब्राह्मण होता तो बोलते थे मंत्र मंत्रोच्चार करो। कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में ऑल थ्रू ये कह रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो बस, और क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म युद्ध करने का है इसलिए तस्मात युद्धस्व भारत। अर्जुन को लड़ाई करने के लिए परमात्मा ने उकसाया नहीं है, ये हमारे जो वेदांत है वो इस तरीके से दो टुक को आत्मसात करते हैं, विरोधों को साथ में रखते हुए हमारा वेदांत चलता है। क्या सो यहां इस श्लोक में भगवान ने हमने ये कहा कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये सब जो भूत मात्र हैं और सबको मैं धारण करता हूँ, और तुम ऐसा समझ लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग, और इस जगत का संपूर्ण जगत का जन्मदाता भी मैं हूँ, प्रलयकर्ता भी मैं हूँ। So this brings us to the end of this discussion. अभी कुछ दो तीन बातें आपसे करनी है, अभी 7वां श्लोक आज नहीं लेना है। एक दो तीन बातें आई हैं उसमें से एक क्वेरी है, दो क्वेरी से ज़्यादा। पहली क्वेरी इन्हीं श्लोकों के ऊपर आधारित है, ये जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और उसमें यहाँ हमारे श्रोतागण में स्वाध्याय परिवार के कई सहाध्यायी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री का गीतामृतम जो ग्रंथ है उनका भी काफ़ी अध्ययन जिन्होंने किया है, वैसे श्रोता भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो उनमें से एक हमारे सहाध्यायी का प्रश्न था और उन्होंने वो जो गीतामृतम के जो पेजेस है उनका एक्सट्रैक्ट उनसे भेजा था और उसमें उन्होंने बताया कि हम जो बात कर रहे हैं और शास्त्री जी पांडुरंग शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं उनमें उनको कुछ विसंगति दिखाई दी हमारी बात में और जो उन्होंने जो हमें पढ़ा, तो उनके उस प्रश्न का अभी समाधान करने की एक कोशिश करता हूँ। वहाँ इसमें फर्क टर्मिनोलॉजी का ही है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का जो विवेचन किया है शास्त्री जी ने उसमें उन्होंने अपरा प्रकृति को मैटर कहा है और परा प्रकृति को स्पिरिट कहा है। और गुजरात क्योंकि शास्त्री जी गुजराती में प्रवचन किया करते थे तो उन्होंने ये अपरा प्रकृति को जड़ कहा और परा प्रकृति को चेतन कहा। अभी और हमारी जो भी बात हो रही थी तो हमने कहा था कि परा प्रकृति चैतन्य है और शास्त्री जी ने कहा कि अपरा जड़ है, परा है वो चेतन है, चने एकमात्र चेतन है और ये दोनों को छोड़कर एक तीसरी शक्ति जो है जिसको हम चैतन्य कहते हैं, चने बेमात्रा चई। तो फर्क चे और चई का है, तो ये फर्क चे और चई का क्या है उसका मैं अभी आपको यहाँ खुलासा देता हूँ। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ लेना अच्छा है ताकि मन में जो दुविधा है वो निकल जाए। मारे हारोगे तुमने खबर तो पड़ेगा भाई, फेंकता नहीं। ऐसे लिटमस टेस्ट कभी कभी अच्छे लगते हैं। एक मिनट मैं आपको जो दिखाना है जरा एडजस्ट कर लूं फिर बाद में डिस्प्ले करता हूं। तत्वबोध के हमारे अध्ययन के दरमियान ये बातें हमने देखी थी। अभी यहाँ जो है ब्रह्म ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, बराबर दिखता है ना आप सबको? जरा थम्स अप दीजिए मुझे, दिखता है तो बस, थैंक यू। सो ये ब्रह्म है और यहाँ ये जो है आईना, रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिसको हमने जड़ कहा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊपर वाला कारण शरीर, बराबर। ये ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं, अभी यहाँ नहीं आता है, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है ब्रह्मांड के, और ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, इसलिए हमने उसको आर एम नाम दिया था, RM4, RM5, RM6। और ये ब्रह्म का जो तेज है, ब्रह्म जो चैतन्य है ब्रह्म का, उसको ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो रिफ्लेक्टेड तेज परमात्मा का है, ये जो ब्रह्म है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो ये है, यहाँ जो दिखती है वो, यानी इसको RC4 कहा, RC5 कहा और RC6 कहा। ये RM4 का RC4, RM5 का RC5, RM6 का RC6। अभी ये जो रिफ्लेक्टेड चैतन्य है उसको पांडुरंग शास्त्री जी चेतना शब्द से उल्लेख किया है। सो ये चेतना है, ये जड़ है, ये चेतना है, ये जड़ है, ये चेतना है, ये जड़ है। तो ये परा है, ये परा है, ये परा है, ये अपरा है, ये अपरा है, ये अपरा है, और इन सबके ऊपर यहाँ जो है ये ब्रह्म चैतन्य है। तो ये चे है, चने एकमात्र चे, और ये ऊपर जो है वो चने बे मात्रा चय है। ये शास्त्री जी की टर्मिनोलॉजी चे और चय की, और हमारी टर्मिनोलॉजी ये है कि ये ब्रह्म चैतन्य है और ये उसका परावर्तित चैतन्य है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो हम बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन है। तो बात एक ही है, मात्र टर्मिनोलॉजी का फर्क है। इसी बात को इस स्लाइड से भी हम वापस रिकन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ भी हमने देखा था कि परब्रह्म थे, निर्गुण निराकार, अहम ब्रह्मास्मि उनके मन में स्पंदन हुआ तो एक स्टेज नीचे आए, ब्रह्म बने, सगुण निराकार बने। फिर ब्रह्म के मन में और विचार आया कि अकेले अकेले बैठ कर बोर हो गया तो एको हम बहु श्याम, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, वही स्मार्टनेस की, पहले माया बनाई और माया में उन्होंने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, बराबर। तो ये ब्रह्म का माया में जो रिफ्लेक्शन है, ये ब्रह्म की परा प्रकृति, और फिर ये देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते, या तीन माया सत्वर तम, तीन गुणों को लेकर और पंच महाभूत बनाकर जो ब्रह्मांड की रचना करी, वह परमात्मा की अपरा प्रकृति। तो ये परमात्मा की परा प्रकृति और बाकी जो भी आया विश्व जो सामने दिखता है वो परमात्मा की अपरा प्रकृति। तब किसी भी एंगल से देखो बात एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है। सब अलग अलग जो विचारक है वो अपने अपने विचारों से अलग अलग तरीके से उसकी रजूआत करते हैं। इन एसेंस एवरीथिंग से, यानी तात्विक दृष्टि से, फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रिंसिपल, ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। फॉर्चुनेटली ये स्लाइड हमारे शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद, इतनी थोड़ी क्रेडिट तो लो, ये स्लाइड मैंने बनाई हुई है, कुछ 12-15 साल पहले, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से तभी कुछ अध्ययन ऐसा मिला सामने, जो रेफरेंस जो कुछ आया सब रेफरेंस मटेरियल से है, मेरा कुछ नहीं, खाली प्रेजेंटेशन मेरा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई है, समझ में आ गई है क्लैरिटी की, व्हाट इज व्हाट। तो ये स्लाइड तभी बनी थी, 15 साल पुरानी है ये स्लाइड, और ये तत्वबोध अभी नया नया है, ये भी अभी सामने आया, तो इससे इसकी पुष्टि हुई। और आज वापस गीतामृतम की जो बात सामने हमारे स्वाध्याय मित्र ने रखी, तो उससे भी यही बात की पुष्टि हो रही है कि भाई वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे हमें हूँ आवी ने फेंक तो न थी, जो भी आपके साथ जो बात हो रही है वो शास्त्र सम्मत बात हो रही है, शास्त्रों का अध्ययन करके जो भी चीज़ लाता हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ, घर की कोई मनगढ़ंत बात में नहीं लाता। एक बात आपसे करनी थी आज, क्यारे तो आपने थापड़ी लेवा मन थाय ने, भले ने आपने पीरसणिया तो पीरसणिया, पर हरकू पीरसिया जितलू तो तुमने कहू पड़े ने, आओ वेट न उतरता। तो एक बात हुई, दूसरी एक बात, हमारे एक मित्र ने एक ऑडिट निकाला है और वो ऑडिट कुछ इस प्रकार निकाला है कि व्यासपीठ पर बैठकर स्तुति निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पांडुरंग शास्त्री जी का ही रेफरेंस दिया है कि दादाजी अवकेता कि व्यासपीठ ऊपर बैसी ने स्तुति निंदा न कराए। वो कल जो मैंने वो डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी के संदर्भ में जो बात करी थी ना, तो उसके संदर्भ में मेरे पास इसकी फीडबैक आई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं वंदन करता हूँ उनकी जो बात है उसको। सबसे पहले तो एक बात कह दूँ कि आप जहाँ मैं बैठा हूँ वो व्यासपीठ नहीं है। मेरे मन में वो भ्रम नहीं है कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं सहाध्यायी हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। परमात्मा की करुणा से मेरे पास समय है अध्ययन करने का, सब इकट्ठा करके आपके पास लाता हूँ। जैसे वो माली बगीचे में जाकर अच्छे अच्छे फूल चुन कर आता है और एक गुलदस्ता बनाकर परमात्मा को सामने रखता है, बस ये मैं करता हूँ। ये सब जो हमारे संत वगैरह जो विचारक हैं उनके बगीचे में जाकर अच्छे अच्छे फूल जो है वो चुनकर उनकी एक अच्छी सी माला बनाकर परमात्मा को मैं पहना रहा हूँ, आपको तो मात्र उस माला की सुगंध ही आ रही है फूल की। माला तो परमात्मा को पहनाई जा रही है, आप मात्र उस माला को देखते हो, उसका सौंदर्य देखते हो और उसकी खुशबू आपको आती है। सो मैं अपनी ओर से कहता हूं किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं हूं कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये मेरी योग्यता नहीं है और मुझे वो करना भी नहीं है। और इसलिए कोई संस्था नहीं बनाई है, कोई नाम नहीं दिया, मैं मेरा भी नाम कहीं नहीं देता हूं। आपके पास जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं उसमें आज तक कहीं भी आपने कहीं मेरा नाम देखा नहीं होगा, बिकॉज आई एम अगेंस्ट इट। ये प्रिंसिपली कुछ चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं। नाउ कमिंग बैक टू हमारे जो मित्र जो उन्होंने ये जो ऑडिट निकाला है कि व्यासपीठ पर बैठकर स्तुति निंदा नहीं की जा सकती, और उन्होंने दादाजी का ही रेफरेंस दिया था, तो उनको मैं दादाजी का ही रेफरेंस दे रहा हूँ। ये दादाजी का पुस्तक है दशावतार, उसमें से एक पैसेज मुझे आपको दिखाना है। हाँ, અવતારનું અવતારપણું રાખીને અવતાર તરફ જુઓ એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। દેખીએ દાદાજી કે ભી કેટલી સરળ વાણી હૈ, વંદન કરતા હું, યુગ પુરુષ હો ગયા હો। યસ યસ ક્રિએટેડ અ રિવોલ્યુશન, ઉન્હોને ઓ વો જો ક્રાંતિ લાયે હૈ સમાજ મે, વંદનીય હૈ, પ્રાતસ્મરણીય હૈ, યુગ પુરુષ હૈ। હંમેશા મેરે મન મે ઉનકે પ્રતિ બહોત બહોત અનુઠા આદર હૈ કે જો કામ ઉન્હોને કિયા હૈ उसके लिए बस वो परमात्मा की ही शक्ति उनमें कहीं से आई हुई थी। दो तीन ऐसे युग पुरुष हमारे यहाँ हो गए हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है समाज को, समाज के उत्थान में। और दादाजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आई मीन यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। दादाजी अपने दशावतार में लिख रहे हैं कि अवतारनु अवतारपणु राखीने अवतार तरफ जुओ एवी मारी नम्र विनंती छे, अने साथे साथे बुद्धि पण वापरो, अपनी अकल का भी उपयोग करो। यही मैं कल कहने जा रहा था। साधु समाज माटे एटले भगवान जेने साधु कहे तेवा माटे, आपड़े जेने साधु कहिए तेवा माटे भगवान आवे नहीं। भगवान के लिए जो साधु है उनके लिए भगवान, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम के बारे में उसके रिलेशन में यहाँ शास्त्री जी बात कर रहे हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, दशावतार की बात है, संभवामि योगे योगे। बोला ऐसे साधु जो परमात्मा की दृष्टि में साधु हैं उनके लिए परमात्मा उतार लेते हैं, हम जिनको साधु कहते हैं उनके लिए भगवान आएंगे नहीं। और वो साधु, हम किसको साधु कहते हैं, वो कैसे हैं? ते तमने भगत कहे अने तमे तेने भगवान कहो। वो साधु तुमको भगत बोले और तुम उनको भगवान बोलो। ऊंट ने घेर लग्न प्रसंग हो अने मां गधेड़ाओ अभिनंदन आपवा आवे। ऊंटोनी प्रशंसा करता करता गधेड़ाओ कहे के शू सुंदर तमारो रूप छे, ते वातनो स्वीकार करता ऊंटो प्रत्युत्तर मां कहे शो मधुर आवाज तमारो छे। ये भगवान इस सॉरी सुभाषित को कोट कर रहे हैं शास्त्री जी। उष्ट्राणाम च गृहे लग्नम गर्दभा शांति पाठकः परस्परम प्रशंसति अहोरूपम अहोध्वनि। ये अहोरूपम अहोध्वनि आपने सुना होगा ये फ्रेज। एक दूसरे की प्रशंसा करे, गधेड़ो ऊंटिया नहीं प्रशंसा करे, ऊंटियो गधेड़ा नहीं प्रशंसा करे। तो यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि गधेड़ाओ कहे छे कि सुंदर तुम्हारो रूप छे, ऊंट को कहता है कि क्या सुंदर आपका रूप है। और इस बात को स्वीकार करते हुए ऊंट प्रत्युत्तर में कहते हैं हे गधा भाई आपका कितनी मधुर आपकी कितनी मधुर आवाज है। रुद्री अभिषेक करावनार ने अपने गोर कहिए अने गोर महाराज अपने भगत कहे एवा साधु नहीं। आवा साधु माटे भगवान आवे नहीं। साधु तो दैवी जीवन माटे अखंड अविरत प्रयत्न करे छे। जे सज्जन समाज तन तोड़ीने मेहनत करे छे ते साधु समाज माटे प्रभु पधारे छे, भीख मांगनार माटे नहीं। ये इतने क्लियर कड़े शब्दों में पांडुरंग शास्त्री जी ने इस ग्रंथ में आलोचना की है। आई कैन कोट मेनी सच पैसेजेस फ्रॉम हिज वर्ड्स। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कभी कुछ कहा होगा कहीं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहीं से उठा लेते हैं, उसका आजू बाजू का आगे पीछे का संदर्भ हम भूल जाते हैं, मात्र एक वाक्य हमें याद आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा कह दिया। सो कल जो डॉक्टर अनिरुद्ध की बात मैंने आपसे करी थी उसके पीछे एक मकसद था कि इंटेंशन वॉज टू पॉइंट आउट कि हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं, हमको कैसे भरमाया जाता है। और अध्यात्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को पांडुरंग शास्त्री ने भी कहा ना कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो। तत्वबोध में भी जब हमने शुरू किया था बराबर, तो साधन संपत्ति चार जो बात कर दी, सबसे पहली बात शंकराचार्य जी ने क्या कही, विवेक। हमारी विवेक बुद्धि का हमें उपयोग करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो कोई कुछ भी कहे, एनीबडी हूसोएवर ही शी मे बी कुछ भी कहे, लेकिन हमें हमारी बुद्धि को गिरवे नहीं रखना है, उसके तराजू में उसको तोलना है। और ये अध्यात्म की दुनिया पर चलने वाले हर एक इंसान का फर्ज बनता है। दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द साइट ऑफ द फैक्ट्स। यानी जीवन के अध्यात्म के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हमें पकड़ के रखना है। अभी ये जो डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी की मैं बात कर रहा था उनके बारे में और भी कुछ बातें जानकारी मिली कि उनके दोनों पहलुओं की मैं चर्चा कर रहा था, उनकी अच्छाइयाँ जो थी उसके भी बारे में बात करें कि उनके जो भी भक्तगण हैं दे वर सो डिसिप्लिन, लाइन में खड़े रहते हैं, कभी कोई जात की ये नहीं मगजमारी, शोर भी नहीं, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, इट वुड बी एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस, काका कुकू कुर कुर कुर कुछ नहीं, वेरी नाइसली क्वाइटली एक लाइन बनाकर एक के बाद एक जा रहे हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इट्स अ गुड थिंग, सराहनीय चीज़ है, वो पहले मैंने सराही। ये भी कहा कि उनका जो स्वच्छता का अभियान था काबिले तारीफ है, 3000 लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए हैं और जाते हैं तो नीचे कागज की एक चबर की सुधा नहीं और पूरा मैदान क्लीन करके जाते हैं टिप टॉप, वंदन करते हैं उनको। ये डिसिप्लिन है, ये शिस्त है, ये हमें उनसे सीखनी है। लेकिन जो लोगों को भरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, 12/12/2012 को प्रलय होने वाला है, जो मेरी भक्ति करेगा वो सब बच जाएंगे, बाकी सब डूब जाएंगे, दिस इज नॉनसेंस। तुम होते कौन हो यार? ये ब्रैगिंग जो करते हैं ना, उनके प्रति अंगुली निर्देश है। अब यही महापुरुष ने ये भी कहा है, सरकारी अफसर जो घूस लेते हैं बराबर, बेनंबर ना पैसा लांच ले, वो बोलते हैं कि तुम तो अभी उसका तो टैक्स नहीं दे सकोगे, 10% यहाँ टैक्स रख दो, मैं तुम्हारा रक्षण करूँगा, तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी मेरी। अभी तुम प्रारब्ध को बदल सकते हो क्या? डू यू हैव दैट राइट? आपके पास वो ताकत है क्या किसी के प्रारब्ध बदलने की? स्वयं रामचंद्र जी अपने पिता का प्रारब्ध नहीं बदल सके, दशरथ जी का। और ये पृथ्वी पर आने वाले ऐसे जो तथाकथित गुरुजन जो है, वो बोलता है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा प्रारब्ध बदल दूंगा, पछी त्यारे आपड़े आपड़ी बुद्धि गिरवे मुकाई नहीं। तभी हमको सोचना है कि स्वयं परमात्मा जब अपने पिता का प्रारब्ध नहीं बदल सके, तो ये व्यक्ति हमारा प्रारब्ध कहाँ से बदल सके? प्रारब्ध भुगतना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जो मुक्ति की दशा पर थे, मोक्ष के द्वार पर खड़े थे, तो उनको कैंसर हुआ तो ही उन्होंने उसको भुगत लिया ना। ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। ये सब छोड़ के हम उनकी बात में आ जाए कि मैं तुम्हारा प्रारब्ध बदल दूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी, सॉरी, ऐसे लोगों से प्रभावित होने वालों में से हम नहीं है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता था। किसी भी व्यक्ति ऐसी बात करें तो उनको नमन करके वंदन करके वहां से हट जाइए, उनके चक्कर में मत पड़िए। हमारी सेल्फ एस्टीम भी कुछ चीज है, हमारा जो जिसको हम खुददारी बोलते हैं, हमारा आत्मविश्वास। अध्यात्म के मार्ग पर हम इतना ना समझें, भगवत गीता के अध्ययन करते हैं हम, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। आज हमने मृत्यु की बात करी, बराबर, हमने देखा मृत्यु का स्वरूप क्या है। अभी मृत्यु के नाम से कोई आपको डराए तो आप डरोगे? सवाल ही नहीं है, मौत तो आनी ही है। तो मैं बहुत विनम्रता से आप सबको कहता हूं कि मैं आपके सामने जो भी बात रखता हूं, बड़ी सोच समझ के साथ फिल्टर करके, शास्त्रों का आधार लेकर, आपको कहीं भी गुमराह न करने की मनस्थिति लेकर बात करता हूँ। और इसलिए मैंने अपने आप को इसी किस कोई भी प्रकार के ये पूजनीय स्टेज पर रखने की कभी कोशिश नहीं करी है। जब हमने शुरुआत करी थी, इन्हें लाइटर भी नेम टेलिंग यू, जब ये हमने शुरुआत करी थी, हमारे दिलीप भाई मैसेज भेजा करते थे, पीपी और मेरा नाम लिखते थे, पीपी सो एंड सो। अभी हमारे रोटरी में पीपी यानी पास प्रेसिडेंट, तो मैंने उनको बोला भैया निकालो मेरा नाम, नहीं नहीं वो पीपी रहने दो ना, वो पीपी यानी कि रोटरी में तो पास प्रेसिडेंट है, लेकिन वो परम पूज्य भी बोल सकते हैं ना। मतलब मुझे परम पूज्य नहीं होना है, प्लीज मेहरबानी करके मेरा नाम निकालो। ये धंधो करवो नहीं आप। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ आपके जैसा ही हूँ, एक सहाध्यायी हूँ। एक समय ऐसा भी था कि मैं सफ़ेद पजामा कुर्ता पहनता था, जरा ऐसा लगे कि भाई प्रवचन कर रहे हैं करके, वो भी मैंने निकाल दिया, टी शर्ट पहन कर आता हूँ। इसके पीछे मकसद है, ये सब सोच समझ के कर रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट टू कन्वे मैसेज कि आप और हम एक ही हैं, मैं भी आपके जैसा ही सहाध्यायी हूँ, लेकिन अध्ययन करके आता हूँ, आपके पास फेंकता नहीं हूँ, बस इतना भरोसा रखो, आपको कहीं भी कोई गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊँगा। इतनी सतर्कता भी है और परमात्मा की कृपा से सक्षमता भी है। सो विद दिस नोट, यानी कि यदि यहाँ किसी की स्तुति निंदा हो गई तो स्तुति निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कोई सैक्रोसेंट नियम का हम पालन नहीं करते हैं। आ तो बदी मौजनी दुनिया छे, जे मौज चाले एम चाल से, मजा कर सो, जो चीज़ है उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना समझना हमारा फर्ज है। तीसरे क्वेरी आई है लेकिन अभी आज समय नहीं है तो उसका मैं आपको उत्तर कल दूंगा। तो आज यहाँ प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।